gülüşüme mana buldunuz. Biraz hüzünlen sebep sordunuz. Güldüm gülüşüme mana buldunuz. Biraz hüzünlendim sebep sordunuz. Beni benliğimden alıkoydunuz. Beni benliğimden alıkoydunuz. Şaşırdım nasıl bir kul olsam diye. Şaşırdım nasıl bir kul olsam diye. Hep siz doğrusunuz, bense hatalı. Siz birer gülsünüz, ben karaçalı. Hep siz doğrusunuz, bense hatalı. Siz birer gülsünüz, ben karaçalı. Göz açtırmadınız, doğdum doğdum. Göz açtırmadınız, doğdum doğdum. Şaşırdım nasıl bir kul olsam diye. Şaşırdım nasıl bir kul olsam diye. Şaşırdım nasıl bir kul olsam diye.